มาจากผู้หญิงเนี่ยเราพี่น้องสองพันสองเอาหลังมาเล่นซัมบี้ใครไม่รู้ส่วนที่มีเนี่ยว่าเองเขาซีนที่จะต้องขีดออกมาเนี่ยมันแบบอันตรายแบบไม่ไหวชิบหายเนาะขีดออกมาที่กระสิบหัวจุกคนเนาะ I try to remind myself but then it's still repeating a few times. So look จริงจริงนี่สิน่าสิที่ห้องมีความเอ็นโกดีอีกอย่างเดียวที่ห้องอีกหนึ่งใจย่าที่ห้องนี้ awareness ที่พวกเราเองใจว่าสวัสดิ์สุขที่ที่คุณใช้แต่ว่า awareness alone is not enough พวกเราเองใจย่าพวกเราเอง I tell จริงจริง pattern นะจะอันเป็นจริง patternท่านเลี้ยงสิบุญเย็นเย็นเนี่ยสุดท้ายไอ้เบ่งเบ่งจะได้แบบนั้นจะไม่สวยอะไรกันคุณย่าสิบุญเบ่งเบ่งมันสิ่งต่างกันก็จะกลายเป็นแม่กันอย่างนั้นช่วยดีกว่าเนี่ยสิอะไรกันคุณย่าสิบุญใจสิบุญฉันเห็นไม่แน่ใจฉันก็จะเลยฉันก็จะเลยpsychotherapist ท่านเขียนเบ่งเบ่งรู้สิรู้เลย psychotherapist รู้เป็นสิเลยรู้เลยยังเป็น patientเป็นจริงจริงเกี่ยวเรื่องบุญสิสิ่งแท้เรื่องบุญสิหาสิ่ง แ ล้วไอ้ผู้ที่ดูข้อสวายอีกอย่างหนึ่งสิ่งอย่างเนี่ยบุญอย่างเดียวก็มาเสียงในใจคนเรียนนี้ช่างมีสิ่งกันแต่ไม่รู้ดูหลายวิจัยแล้วก็ไม่ใช่ใช้ก้อนสูตรสิบอกกับที่ก้อนสูตรว่าว่าบุญจริงก็คือจริงจริงเห็นว่ากับไว้สิ่งแท้เป็นอันนี้จริงเย่เพราะเรามีคนไปจุลัยจุลไพ่อ่ะทำโบทำโบสูนะมีกล้องมีกล้องเกี่ยวว่าทำโบเป็นแค่สิ่งว่ากำกับที่นั่นซื้อลูกกล้องจะมีอันนั้นอันนี้อันนี้จริงๆแล้วแต่ทำโบเป็นกล้องโชว์สิ่งลายเป็นสิ่งหนึ่งกำแล้วใจก็งามไม่สิ่งกันกี่ข้อไอ้กูปีสต่อไปว่าอีกหลายแล้วบุคคลจุลัยกล้องรู้สิบอกเสียงสิชีวิตกล้องช่วยว่าแล้วไอ้ยังไม่รู้ใจก็อยากกล้องช่วยทำแบบไพ่เสร็จแต่นี่ก็ไม่จริงจริงแล้วเกาซีซีที่คำดำเนี่ยไพ่เสร็จคำกุยเบคีลาสู้ที่ออฟฟิศช่วยมาดิสอรี่จากที่ก็มาปิดบ่มีโฮสิแล้วนี่ก็ไปถ้าช่วยรับบ่หรือไม่ไหวกูYes sir แล้วชิลัยกายก็อักเวทไอ้ก็จุ๋ยแล้วทำไมพูดผมถ้าอักเวทก็ใจไหลก็ใจรีบพิษเสียงเลยก็ต้องก็ใจรีบพิษเก่าๆจริงๆ after กายก็ sorry แล้วชิลัยสิว่าทำไมกายเขาเที่ยวไม่มีเขาบอกจุ๋ยเดียวเขาเที่ยวไม่มีเขาบอกที่ขวาเดียวก็ไปก็ไปเรียนเลยเฮ้ยจีซีว่าบอลกูยังคิดช่วยอะไรสิแล้วคนเดียวมีนี่เขาแชร์ว่าคนเดียวมีอะไรสิว่าต้องการไพ่เสยูตี้อะไพ่เสยเชียงฟูยูตี้ต้องเจ้าว่าในความเนี่ยว่าช่วยเดียวจะได้สิอะจุดเสียเองฟังอาการเองว่าใจต้องจะได้แค่ไหนมันจะก็เดี๋ยวที่ฟังอาการใจเดียวอีกกี่บุ๋มเนี่ยเองเดี๋ยวเองฟัง so ก็สิบุ๋มไม่เป็นจะไม่สวยเลยแล้วจีเดซีชาเมียนจีก้องก้องไหวก้องไหวกาเซ่ละก้องกาเซ่เราเชียงการในเชียงการในเต้เชียงการในควันไม่คิดว่าการการเป็นการก้องแล้วสีก้องก้องก้องเกี่ยวกับโบแล้วว่าจีเดซีมีอย่างไปหัวที่มันจะเป็นก้องก้องเสียงมีการเซ่เซ่สูบบุ้งจมอย่างไรสูบเยอะอะไรก็ตีไรก้องสีจงยาวชุดแขนหลังเชิงขาเสียไว้สีก้องสีไรไว้สีสว่างไว้สีฟ้าจะกับโบช้ำโบช้ำอะไรก็โซอีกยำเกาะก้องแล้วสีต่อไปชุดแขนหลังนอนจะเป็นงูก้องว่าที่ว่าเรื่องข่าวแสงเขาเชิงขาเสียจับนี้แล้วก็ไปเอาเชิงอ่ะอ๋อจริงจังอยู่เนี่ยจริงจังมีฟังรู้เรื่องจริงจังก้องอะไรกันแล้วก็จะคุยก้อง 不请明尼斯克啦。哇，那几个人家混掉，人家没懂。所以，然后就是安尼看啦，改人家个，然后有时啊，本无改讨论物件的事，我讲物件，我讲啊，啊，常常会讲伊错，你看到讲伊唔对咯，因为心无甘愿嘛，你无甘愿的事，你会讲到你别人唔对嘛，系啊，啊，你找机会。感觉先，可能抢掉，你咪抢到对伊。所以这款，是你看，就给咱袂解款做诶嘛，特别有啦。因为我是懒惰，够贪心切。所以我之前是我在行微博刷的是，前两下写微博刷，然后是我开成惊先，人家我过十米多头前，你无看到无好讲咯。你行到迄时是，我无去注意安尼只啦，家己行诶，行轻松，无快迈步，注意，然后行到一个地方诶时，伊爱安尼安弯弯落去，就变到礼拜堵诶，观众诶，所以伊把个卡我落头顶，伊顶过来看你嘛， 我啦，我也啰嗦嗨， 哇，一听到即个一声，哇，你感觉扑起来。因为较早的时候，我是无家己问家己啦，家己讲的嘛。这啥物事？啥物事会安尼款？我袂明白嘛，袂知。我做迄一时是，我马上看到。哦，这就是我细汉的时候，爸讲话是常常的感觉，常。啊，我就是一注意到话，伊讲无去，噗，吓咧，无爽的感觉，无去。然后我走去甲阿伯提，我师傅讲讲，哎，阿妈，讲话时啊，这感觉好起来。然后我会惊，这时间我细汉的时候，爸讲话的时感觉，我时间真紧张了，注意到新的物件。 对，哦，是啊。 对来讲，无安的物件，因为这是我的做，不是伊的做啦。所以，我做迄件事，我拢明白讲，哦，原来我根本管袂饱啊。啊，古菜是讲啊讲啊，啊，我在别人面前讲啊，我今日就拍摄，我无管用伊个，只系管只攞伊只点，只点数咯。所以材料只点，啊，我就在讲哦，慢慢无管用伊个。然后虽然离开了佢哋阿爸，然后就见到个摊到佢就阿爸咧。所以佢哋也变做等于说是块爸，晓得？所以这是怎样啊？吃普通的事啦，咱真是安尼款。我内部有一个情形，我是啊要教讲，去拄着有时拄着 customer 还是头家啊，你就惊哦，你惊个，你 customer 个个大个食个大，你惊头家你讲个老，你拄着伊家讲话也惊，因为细汉你是惊阿爸嘛。所以一个你看到较大汉，大个咧，伊自然就是安尼，看到你未控制，啊，伊本身你看到比较，所以我就去明白去追咯，我按照讲对块吧，我按照看伊，有冇都会看，我明白安尼，我去注意是呢，我都在想这样物件，哦，别怪啦，有时拄着伊个事，心就未爽。就是迄时对我真正好唔好，你会介绍我食物料啦，名类类，即介绍我，哈，我感觉真袂少啊，你看，安怎那么奇怪？明明会对我好嘛，怎我安尼款对，啊，内面真袂爽。所以我平时袂明白，特别我还经过迄几次，啊，我明白啦，原来是不会来，袂惯了你，我袂。看未过咯，都未办法啦。所以迄时我就去注意咯，我按照我想起来吧，我就再讲下，啊，你看做一块感觉，去明白我对伊下面款想法，去了解一下了咯。注意，这样有一过是注意的时啊，我感觉一声心啪一声，一声啊注意的时啊，心情无爽啊，特别一不注意落去的时啊，就一声，哦奇怪哦，这个一声哦。我也是心温嘛，无影响啦。话你心温无讲真影响啦，你那是心情，只冷个咯，真正影响着个。人讲我成日半夜成日读书啊，你讲怎样？然后是啊，影响真正会喘啊。 So, 經過一些多點樣嘢啊，扎起時我感覺我性格勇點，啊，所以心術啊，以後我係性格冷嘅，啊，你正視你成功嘅心啊，加你成心嘅心要關會。So, 慢慢過來，變做啊。我想去外发，想去面接，你做你教了，你跟我们老三，他们主连我改外事的管理不偏好的，因为无聊嘛，我们没讲调调会卖苦了啦，没呢啦，伊就是无聊，伊无他咧，伊无应是应了，因为应无教无教这个应来讲，伊高点未来，所以我听到没给这个。全部紧张紧张，不管明白，那边如果还好，你性格平静的时候，你看明白啦。平静的时候，你打破紧张起来啦，你一看，我来讲，你都滴滴你无你看。那有时我来问问你啊，那你来问你看你那时一个改变也过了吼，我来问，第几回事？啊，你看同你第几时代？未来讲话。十几岁的事，对来讲，十几岁的事，我会记很经。有讲，迄只事会发生的事，我唔记得发生，你成晚就看，太累垮掉啦，你讲你掉啦，你再讲上面输掉。啊，你看去查，我来个了看有就来管你个，我较济你是金丝啦，咪想啦，后事也咪顾，较济是金丝。那是事来讲，分表情，都不耐在，可能都啲姐姐姐，可能你笑笑笑了，自己都会见呢。不如可能唔是无可能，你家姐是见见事，你最了见事，咁搞了家姐。